بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله 3 أساس رسالة سنين. شيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله tarafından olunmuş şerhini bugün tamamlayak ve el-asıl el-thalith 3. esas ma'rifetun nebiyyekum Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bugünkü 3. esas peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında biliktir. Ve huve Muhammed ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم هاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وله من العمر 63 سنة منها 40 قبل النبوة و23 نبيا ورسولا نبي بالقراءة beledehu Mekke ve hacera ile Medine. Ve o Muhammed ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim sallallahu aleyhi ve sellem. Hashim Kureyş kabilesindendir. Kureyş ise Araplerin en şerefli kabilesidir. Arapler İbrahim oğlu İsmail'in neslindendiler. 63 il yaşadı, 40 il peygamberlik dövründen önce, 23 il ise peygamber ve Resul kimi peygamberliği vahy olunmuş kıraatla edirdi. Şehri Mekke'dir, Medine'ye hicret edip. Ve bu size takdim elediğim 3. esas, 3 esas risalesinin 3. esasıdır. Ve bu peygamber hakkında biliktir. Her Müslüman Allah'ın ona gönderdiği peygamberi ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımalıdır. Kimin vasıtasıyla kitap gönderilip, kimin vasıtasıyla şeriat beyan olunup ve kimin vasıtasıyla ibadet şerh olunup. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin mührüdür ve sonuncusudur. Cinlere ve insanlara Allah'tan Resul'dur. Allah onu cemi insanlara gönderip, Allah Kur'an'da deyir, قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّ رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيعًا de, ey insanlar, hakikaten de ben Allah'ın sizin hamınıza gönderilmiş Resulüyam. E'raf suresi 158. aya. Adlarından Muhammed, Ahmet, Haşir, Mehyi, Mukfi ve o Tövbe ve Rahmet peygamberidir. Bunlar hamısı onun adlarıdır. Ama ma'ruflusu, yaxşısı ve əzəmətlisi Muhammed'dir. Necə ki onu qohumları çağırırdı ve Allah ona Kur'an'da bu adı verib. Muhammedun Resulullah. Muhammed Allah'ın Resuludur. Feth suresi 29. ayı. Atasının adı Abdullah. Babasının adı Abdülmuttalib. Babasının atasının adı Haşim. Ərəblərin Qureyş qəbiləsindəndir. Peyğəmbərliyi vəhy olunmuş qıraətlə edirdi. Və birinci vəhy olunan ayə də budur. İqra bismi rabbikəl-ləzi xalqa. Yoxdan yaradan Rəbbinin adı ilə oxu. Ələq surəsi 1-ci aya. Bu Xirə mağarasında olub. Sonra bu ayələr nazil olub. Ya eyyuhəl müddəssir qum fəənzir və rabbəkə fəkəbbir və thiyəbəkə fətahhir. Ey libasına bürünüb sarınan, qalx qövmünü Allahın əzabı ilə qorxud. Libasını təmizlə. Cebrail aleyhisselam görüşünden sonra o mağarada o korkmuştur ve eve kaydandan sonra zövcesine müracaat ederek dedi, örtün üstümü örtün, libasını temizle, yani emellerini şirkten koru. Libas Bu ayədə paltar mənası daşımır. Necə ki, bəzi təfsirçilər şərh edir. Güya namaza hazırlaş deyirlər. Amma ki, bu səhv bir təfsirdir. Onlar ki, o vaxt hələ namaz əmri yox idi. Libas isə bu ayədə təqva mənasını daşıyır. Pis şeylərdən uzaqlaş, yəni bütləri tərk et. Müddəssir surəsi 1 və 3-cü ayələr. Əxəzə alə həzə 10 sinin yədəu ilə təvhid. Və 10 ilini Məkkədə o tövhidə dəvət edirdi. Tövhidə dəvət, şirkdən qorunmaq və Allahdan başqa ibadəti heç kəsə sərf etməmək. Və bəd əşər urcə bihi ilə səmə və fırdat aleyhi salavatul xams və sallə fi Məkkə 3 sinin. 10 ildən sonra yüksəldi səmaya və ona 5 namaz fərz olundu. 3 ilini ondan sonra Məkkədə namaz qılırdı. Cəbrail aleyhissələm Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və səlləm yüksəldəndə və ona səmanın qapları açıldı 7-ci səmaya qədər. Harada ki, qələmin səsi gəlirdi. Orada Allah subhanahu və ta'ala onu səsləyib çağırdı və 5 namaz fərz etdi. Əvvəl 50 namaz idi, sayı 50 idi namazların. Azaltmaq xahişindən sonra 5-ə endirildi, amma Ummul Kitəbdə 50 yazılıb. Yer üzünə qaydandan sonra namazları qılmağa başladı. Hər bir müsəlman gündə 5 namaz qılmalıdır. 5 qılanda Ummul Kitabda 50 yazılır. Bunlar fəcr namazı, yəni sübh namazı, zöhr namazı, əsr namazı, məğrib və işə namazlarıdır. Beləliklə, 3 il o Məkkədə namaz qılırdı və 3 ildən sonra hicrət etdi Məkkədən. Və bəədəhə umirə bi hicrəti ilə Mədinə vəl hicrə intiqal min bələdi şirk ilə bələdi İsləm vəl hicrə fəridatun alə həzi umma min bələdi şirk ilə bələdi İsləm və hiyə baqiyyətun ilə ən təqumə səə və dəlil qavluhu ta'alə İnnel lezina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afin fil ard qalu alam takun ardullah wasi'a fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Ondan sonra ona hicret emr olundu. Hicret şirk ölkəsindən İslam ölkəsinə köçmək deməkdir və bu ümmətə vacibdir və qiyamət gününə qədər davam edəcək. Və buna dəlil Allahın bu kəlamıdır. Mələklər öz nəfslərinə zülm edənlərin canlarını alarkən onlara deyəcəklər: "Siz nə işdə idiniz?" Onlar söyləyəcəklər: "Biz yer üzərində zəif kəslər idik." Mələklər də onlara: "Allahın torpağı geniş deyildimi ki, siz də hicrət edəydiniz?" deyəcəklər. Onların sığınacaqları yer cəhənnəmdir. O, necə də pis yerdir. Nisa surəsi 97-ci ayə. Qala Əl-Bəğavi rəhməhullah tə'alə səbəb nuzul həzihi ayə fil muslimin əlləzina bi Məkkətə ləm yuhəciru nədəhumullah bi ismil iman. İmam Əl-Bəğavi rəhməhullah tə'alə dedi ki, bu ayənin nazil olmağın səbəbi Məkkə müsəlmanları idi ki, onlar hicrət etmədilər və Allah onları imanla çağırır. Onlara imanla müraciət edir. Yəni, onların imanı var idi, amma onların cəhənnəmə daxil olmağın səbəbi hicrət etməmək idi. Və dəlil alə hicrəti minə sünnə qavluhu sallallahu aleyhi və səlləm Lə tənqatı'u hicrə həttə tənqatı'u təvbə ولا تنقطع التوبه حتى تطلع الشمس من مغربها. Və sünnədən olan dəlil bu hədisdir. Tövbə qəbulu qurtarmayınca hicrət də qurtarmayacaq. Tövbə qəbulu isə günəş məğribdən çıxana dək qurtarmayacaq. Yəni qiyamət gününə qədər. Hədisi Əhməd Əbu Davud Ed-Darrami rivayət ediblər. Fələmmə istəqarra بالمدينة أمر ببقية الشرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بمعروف والنهي عن منكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. ومدندة يشاركن الله أراد شريات قانونları تطبيق etmeyi emretti. زكاة أروج هج جهاد شريات موافق olanı emretmek ve kadagaları inkar etmek vesaire. Ve Medine İslam devletinin birinci paytaxtı oldu. Şəriət qanunlarını əməl etdikcə müsəlmanlar qüvvətlənirdilər və bu Allahın rəhmi nəticəsində mümkün olmuşdur. Zəkatın əsasları Məkkədə qoyulmuşdur, lakin hökmləri və nizamnaməsi Mədinədə təyin olundu. Oruc da Ramazan ayında hicrətin ikinci ilində və həc 9-cu yaxud da bəzi rivayətlərə görə 10-cu illərdə qüvvəyə mindi. Cihada birinci əmr müsəlmanlara hücum edənlərə qarşı oldu. Sonra isə İslam'a dəvət məqsədi ilə kafirlərlə vuruşmaq əmr olundu. Kitab əhlindən başqa onlardan cizyə qəbul olunurdu. Və din kamilləşəndən sonra hicrətin 10-cu ilindən sonra Allah subhanəhu və teala onun ruhunu aldı. Əl-yəvm əkməltu ləkum dinəkum وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Bugün dininizi sizin üçün kamil ettim. Size olan nimetimi tamamladım ve sizin üçün din olarak İslam'ı beğenip seçtim. Maide suresi 3. ayet. والخير الذي دل عليه التوحيد وجمع ما يحب الله ويرضاه والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. وبو دين ده خير odur ki ona istikametlenip ve o tevhiddir. Allah ondan razıdır. Şer ise şirktir. Allah ona nifret besleyir. والناس اذا ماتوا يبعثون والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. İnsanlar ölümden sonra dirilecekler ve buna da delil Allah'ın kelamıdır. Sizi de onda o torbağdan yarattık. Sizi de ora kaytaracak ve bir daha oradan çıkaracak. Taha suresi 55. ayet. Ve بعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أسوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. Vedrilenden sonra insanlar hak hesaba çekilecekler ve əməllərin əvəzi verilecek. Ve buna delil Allah'ın bu kelamıdır. Göylerde ve yerde ne varsa hamısı Allahındır. O pislik edənlərə əməllərini cəzasını verəcək. Yaxşılıq edənləri isə ən gözəl mükafatlandıracaq. Nəcm surəsi 31-ci ayə. İnsanlar haqq hesaba çəkilib və əməllərin əvəzi axirət günü veriləcək. Kitabları sağdan və soldan veriləcək. Kitabını sağdan alan insan xoşbəxtdir. Kitabını soldan alan isə bədbəxtdir. Xoşbəxt öz çəkisini ağırlaşdıracaq tərəzidə. İnsanın əməlləri tərəzidə çəkiləcək, çəkiyə qoyulacaq. Lakin bədbəxt yüngülləşdirəcək. Ona görə günah sahibləri özlərini təhlükəyə düçar edirlər. O vaxta ki, tövbə edib yaxşı işlər görəcəklər. Kim çəkisini yüngülləşdirəcək, cəhənnəmə daxil olacaq. Sonra isə İslamda vəfat olmaqları səbəbə görə Allah subhanahu wa ta'ala onları cəhənnəmdən çıxaracaq. Ona görə hər bir müsəlmana tövbə etmək və pis əməllərdən çəkinmək vacibdir. O bilmir onun əcəli nə vaxt gələcək. Qərarlarda möhkəmlik, nəfslə mübarizə əcəli çatana qədər. Əcəli çatanda isə salih əməllərlə axirət günü inşallah xilas olacaq. ومن كذب بعث كفر والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي ولا تبعثن ثم لا تنبؤن بما علمتم وذلك على الله يسيرا. Kim dirilməyi təkzib edir, küfr etmiş olur. Və buna dəlil Allahın kəlamıdır. Kafir olanlar öldükdən sonra əsla dirilməyəcəklərinə iddia edirlər. Ya Peyğəmbər, de, bəli, Rəbbimə and olsun ki, siz mütləq dirildəcəksiniz. Sonra da dünyada etdiyiniz əməllər sizə bir-bir xəbər veriləcəkdir. Bu, Allah üçün asandır. Təğabun surəsi 7-ci ayə. Və ərsələllahu cəmi'ir rusul mübəşşirin və münzirin. Və dəlil qavluhu ta'alə: rusulən mübəşşirinə və münzirinə liəllə yəkunə linnəsi aləllahi hüccətun bə'alər rusul. Allah bütün rəsulları müjdəçi və öyüd nəsihət verən kimi göndərib. Və buna dəlil Nisə surəsinin 165-ci ayəsidir. Biz peyğəmbərləri möminlərə müjdə gətirən və kafirləri əzabla qorxudan kimi göndərdik ki, daha insanlar üçün peyğəmbərlərdən sonra Allaha qarşı bir bəhanə yeri qalmasın. Allah yenilməz qüvvət sahibi, hikmət sahibidir. Və əvvəluhum Nuh aleyhissələm və əxiruhum Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm və dəlil qavluhu ta'alə: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. Əvvəli Nuh aleyhisselam, yəni peyğəmbər rəsulların əvvəli Nuh, sonuncusu isə Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Və buna dəlil Nisa surəsinin 163-cü ayəsi: Ya rəsulum, biz Nuh'a və ondan sonraki peyğəmbərlərə vəhy göndərdiyimiz kimi sənə də vəhy göndərdik. Nisa surəsi 163-cü ayə. Və kullu ümmətun bə'asallah iləyhə rəsulən min Nuhin ilə Muhammed yə'muruhum bi'ibadətilləhi vəhdəhu və yənhəhum ən ibadəti tağud. Və dəlil qavluhu ta'alə: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Və hər bir qövmə və hər bir qövmə peyğəmbərləri, rəsulları göndərən zaman Nuhdan Muhammedə qədər sallallahu aleyhi ve sellem əmr olunmuşdu ki, tək Allaha ibadət olunsun və tağuta ibadəti qadağan edirdi. Və buna dəlil Nəhl surəsinin 36-cı ayəsidir: biz hər ümmətə Allaha ibadət edin, tağutdan çəkinin deyə peyğəmbər göndərmişdik. Və o peyğəmbərlərin möhürüdür. Ondan sonra peyğəmbər olmayacaq. Belə ki, bütün peyğəmbərlər müjdəçi və öyüd nəsihət verən kimi göndərilib. Əvvəlləri Nuh aleyhissalam olub. Nuh aleyhissalam birinci rəsuldur ki, yer üzündə şirk yayılandan sonra göndərilib. Hər qövmə peyğəmbər göndərilib. Hud aleyhissalam Adid qövmünə, Salih aleyhissalam Samud qövmünə, İbrahim, Lut, Şüeyb. Onlardan sonra bizə yaxın vaxtda Musa və Harun, İsa ibn Məryəm, Əyyub, Davud, Süleyman aleyhim salatu və səlam və sonuncusu və ən şərəflisi Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm və rəsulların göndərişi Allah tərəfindən bitdi. Bütün rəsullar tək Allaha ibadət etməyi əmr edirdi və ona dəvət edirdilər. Tək Allaha təslim olmağa, şirkdən və günahlardan uzaq olmağa. İbadət, yəni tək ona təslim olmaq deməkdir. Tağutdan çəkinmək deməkdir. Tağut odur ki, Allahdan başqa ona ibadət edirlər və o, tağut razıdır. Allahın hökmü ilə hökm verməyən də və ona dəvət edən də tağutdur. Tağut Allahın həddini küfrlə və şirklə aşandır. İblis tağutların başçısıdır. Öz nəfsinə ibadət edən və ona dəvət edən, Allahdan başqasına ibadət edən və ondan razı olan. Firon və Namud kimi, belə ki, kim qeybdən nə isə iddia edir, xəbər verir, məsələn, falçı, kahin, Allahın hökmü ilə hökm verməyən, etiqad edirsə, ölkədə qoyulan dünya qanunları Allahın hökmündən yaxşıdır, yaxud bərabərdir onlara, onlar da tağutdur və tağutların başçılarıdır. Əsəl Allah ən yəcəl ilmənə xalisən lilləh və nafi'an li'ibadillah innahu qaribun mujib və əsəl Allahəl kerim rabbəl arşəl azim ən yuthəbbitənə və iyyəkum subhanakallahumma və bihamdik əşhədu ən la iləhə illə ənt əstəğfiruka və ətubu iləyk və qfirli fə innahu la yəğfiru zunubə illə ənt və əşhədu ənə muhammədən عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا